80 قاعدة بي موي جروم نتفك بيغا خامتاني موم لا سيدي قرة عيني الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه رضاه عنا به وسقانا الله من بحره بأعظم الأواني وخ موي من ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ما ثبت ما لب لو خمنا ثبت دا فسخ بالشرع الشرع ليغا خمنا موم سي شرع على صحيح مقدم موم لنج جيتال على ما تي كاو ليغا خمنا ثبت موم سخنا بالشرط الشرط سو فكنتني بن مبير نيت كي داكو تك شرطال كو بوبم فك شريعه سخالنا لول با فر بوبا لي ني جيل موي لي شريعه سخال بو كو دافي لي تي داس دنجكاي نينال مام لي نيت كي تيرال شرطال بوبم نيكي نونو شرط يي تي داس تامت ان شاء الله كوم دي لنجكو غيس تي يينن قاعده ان شاء الله موي بيب شرط بو فكنتني دافا ووتيك لي شريعه واخ داني نينال شرط بوب تامت سخال ليغا خامتو موم لا شريعه واخ لغي قاعده بي شيخ شريف صلاح الدين رضي الله تعالى عنه داف تي جوخ اي اكزامبل كوم لو اوبتيني مباخو ديكو ديف من ولي هذا لا يصح نظر الواجب لي موم موتاخ نظر بو خامتاني دا فا وار مونتاني مانام موي نيت كي داني بوما يالا ديفال نانغام ني دانا ديف نانغام تي فيك لولو لو وار لا بو فاري لي nga wax ni lolou dana ko def lolou farata la ci yow ba pare yalla da ko tegon ci sharia mu far nek farata ba pare kokum du jariñ dara bobu nizar mom da manam amul jariñ mune mu jox exemple mune fara yasahu an yanzura ala nafsihi salata adh-dhuhri aw tiyam ramadan mathalan du wer ci nit ki nizar ne ci bu bopam ne man day buma yalla mayon nangam wala fasna yene dal tekna sa bop ne dana julli tisbar te xam nga julli tisbar mom yalla dala ko tek ba far nga yene ko fas ko yene ne inshallah dana ko defal yalla ak nizar ko lolou ak nga bañ ko nizar moyam ndax war na la far niki nonu wer wor weru kor ngana man day sama aajo bi di bu ko yalla faje dana wer weru kor gi di ñew lolou koku amul lolou nizar bobu du dara wa mune wala qala talaqtuka bi alfin ala anna lirja'at saqata qawluhu bi alfin wa yaqa'u raj'iyan li anna almala thabata bi shart wa rija'atu bi shar' fa kana aqwa wa min almalum anna alladhi yutalliq bi 'awadin fala rija'ata lah moy tay nit su newon soxna man day fasena la ci jox lu xana jouni manam ci jox lu jouni wa suma ra joxe jouni bi day tax ba man mon la am manam ma man suma lu sa yu ma beugé jël ci war da na meuna dem jël ci war la ci diru edda bi bu boba wax jim wax ne buma la joxe jouni ma man lol wax joju day dal di dakk parce que de toute façon jeli ji manam lolou jeli gi day dal di man dafa meuna nek parce que alal ji nit ki da ko tegal chartal bopam fek rija bi manam le fait que mu am droit de jelat soxnam ci digg bobu ci dir bobu lolou ci sharia la saxé kon bu boba lolou moy upp doole que manam kon boba lolou mu upp doole lolou mom motax de toute façon du am jariñ té bok na ci liñu xam moy ni ki nga xamantene moy fassé ba paré bi muy fassé daf lay fassé manam ci contrepartie bu boba koku du am rija koku mu dootu mëna jëlat soxna ci voilà manam kon dana fassé na la ci boma joxé jouni ma fassé la waye nak dana la mëna déllu ci wat boba wala lolou do am jariñ parce que ndax li nga xamantene mom lañ wax muna wala ishtara qaribahu wa nawa'iqahu 'ala al-kafara la yaqa'u 'anha li anna 'iqahu bil qiraba hukmun qar'i hukmun qahri wala 'iqu 'an al-kafara yata'allaqu bi iqa'ihi wa ikhtiyarihi tay nit su fekkante dafa jënd jam bo xamantene manam mbokam la daf ko jégué ba paré mu yéné ko gorél ko ngir kafara ngir kafara ko manam comme lo xamné boko défé comme ku ray nit té tayoko da ngay jënd da ngay gorél jam wala so ku seek soxnam beccug wéru koor day gorél jam et cetera légui nit ki suné su ko jëndé kenn ci mbokam yi ni ko jégué ni lool para gorél ko ci kaw né ngir nak dako kafara bu boba kafara gogou du rot du am du mune ndax gorél gi ngay gorél jam parce que sa mbokk la lolou atté la bo xamné dañ la ko forcé da nga obligé soko mané nga def ko alors que gorél kafara bobu day aju rek gorél ci kaw kafara koku day aju ci xewam xew manam mbir mi xew ba paré day aju tam ci satanef mu day aju ci ngatan lako wa comme lolou ci satanef ci sa choix rek la aju lol motax doko meuna gorélé non doko lolo tax du meuna nek kafara benen jam ngay jënd wa lolou meuna né xam tan du sa mbokk wala tout simplement boudé kafara bo xam tan am nga possibilité wu def lenen boba lenen lolo ngay def waye jam bi mom de toute façon mbokk gi ci bopam mo saxal ci nga war ko gorél mu joxe ben exemple ci mbir mu ne wama lam yahujja idha ahrama bi tatawwu'an aw nadharin waqa'a an hajjati al-islam li'annahu yata'allaq bi shar'i wa wuqu'uhu 'an at-tatawwu' wa an-nadhar muta'alliq bi iqa'ihi 'anhuma wal awwal aqwa tay kep ko xamantene dafa aj musul at musul at mu dadi harmal ne daf koy at aju ciobar aju nafila wala bok munizar ne wala ne dal at gi dal dama nizarone bu nal dina at wala buma yalla defal nangam dana at bu boba lol yep day daanu day mabbu aju l'islam gi dal moy am solo ndax lan ndax lolou lako sharia tek lolou mom dafa aju ci sharia amma nak nafil def ko ngir ciobare woko wala bok nga nizara ko koku mom ci sey mbiru bop la aju te lolou amul manam te comme a mbirum li nga xamantene mom mo sax ci sharia lolou mom lañu jital ci kaw li nga xamantene mom mo sax ci charte manam ma sabata bi shar'i muqaddamun ala ma sabata bi shar'i lol mom motax aj yoyu duñu bax manam dañuy rot nek directement aju sharia wallahu ta'ala a'lam.